GSM i telewizory od 50 cali. Ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli, 5 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 listopada. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Dziś Wszystkich Świętych. Odwiedzamy groby, ale też kwestujemy. Za moment o zbiórce na Podkarpaciu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Nowym Jorku. Wieczorem naszego czasu zamachowiec zabił na Manhattanie 8 osób. Były premier Katalonii wezwany do sądu w Hiszpanii. Na razie jest w Belgii. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy wyniesionych na ołtarze. Dziś wspominamy kanonizowanych i niekanonizowanych, dawnych i współczesnych świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych to jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan, mówi ksiądz Piotr Walędzik, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Cieszymy się z przebywania tych, których kochamy przed obliczem Boga. Osiągnęli chwałę nieba i w ten sposób stają się dla nas przykładem do naśladowania. Dla katolików święci to ich orędownicy. To jestem z nimi jak z braćmi, z siostrami. Tak się z nimi czuję. Moim ukochanym jest ojciec Pio, błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Nasz ukochany Jan Paweł II, jest taka cała litania. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że każdy człowiek bez wyjątku jest powołany do świętości. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przyjechał na Wawel, by odwiedzić grób prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. Prezydentowi towarzyszy córka pary prezydenckiej, Marta Kaczyńska. Na Podkarpaciu rozpoczęła się największa kwesta charytatywna na rzecz bezdomnych i potrzebujących. Wolontariusze Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta zbierają datki na ponad 40 cmentarzach Rzeszowa i innych miejscowości. To ogromne przedsięwzięcie, mówi prezes towarzystwa Aleksander Zacios. Jest to potężna akcja. My kwestujemy, zawsze to mówimy, właściwie raz do roku. Bo nie chcemy za często wyciągać ręki po grosz, ale to już jest tradycja. Że to jest ten czas, kiedy biedni dawniej przychodzili na cmentarz, wyciągali swoje miseczki i żebrali. My robimy to w ten sposób, że wyciągamy rękę do wszystkich, ale to po to, żeby zrealizować pomoc bliźniemu w potrzebie. Pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie 3 schronisk dla bezdomnych oraz na albertyńską kuchnię, która zimą wydaje ponad 1000 posiłków dziennie. Podczas ubiegłorocznej kwesty udało się zebrać ponad 140 tysięcy złotych. Wzmocnione policyjne oddziały i brygady antyterrorystyczne na ulicach Nowego Jorku pojawiły się po wczorajszym zamachu, w którym zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych. Większość ofiar śmiertelnych to Argentyńczycy. Polski konsul generalny poinformował, że nie ma doniesień, by wśród poszkodowanych byli nasi rodacy. Rozpędzona furgonetka wjechała na Manhattanie w pieszych i rowerzystów. Według amerykańskich mediów sprawcą ataku jest 29-letni imigrant z Uzbekistanu. Przyjechał do USA w 2010 roku i zamieszkał w Tampie na Florydzie. Ostatnio pracował jako kierowca Ubera. Zamachowca postrzelili policjanci. Trafił do szpitala. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio mówi, że sprawca chciał złamać ducha Amerykanów, ale mu się to nie uda. To bolesny dzień dla naszego miasta. Straszna tragedia, do której doszło na West Side. Według informacji, którymi dysponujemy w tej chwili, był to zamach terrorystyczny. Wyjątkowo tchórzliwy akt terroru wymierzony w niewinnych cywili. To było działanie, które miało złamać naszego ducha, ale wiemy, że Nowojorczycy są silni, żywotni i nasz duch nigdy nie zostanie złamany przez akty przemocy mające nas zastraszyć. Mimo zapewnień burmistrza i gubernatora, że Nowy Jork jest bezpieczny, w mieście panuje napięta atmosfera. Z badań przeprowadzonych przez telewizję Fox i CNN wynika, że ponad 65% Nowojorczyków obawia się kolejnych zamachów. Były premier Katalonii ma stawić się jutro przed hiszpańskim sądem najwyższym. Wobec Carlesa Puigdemonta wszczęto postępowanie dotyczące rebelii i działalności wywrotowej, za co grozi do 30 lat więzienia. Na razie zdymisjonowany premier Katalonii jest w Belgii. Były premier Katalonii podkreślał, że nie będzie ubiegał się w Belgii o azyl polityczny. Jesteśmy tu po to, by otrzymać gwarancję. Dokument przygotowany przez prokuratora generalnego to nie jest akt sprawiedliwości, to żądanie zemsty. Kataloński przywódca jest gotów wrócić do Barcelony, jeśli otrzyma deklarację, że może liczyć tam na uczciwe postępowanie sądowe. A jego sojusznikami w Belgii są Flamandowie, tak mówił szef flamandzkich nacjonalistów partii NWA, która współtworzy rząd, Bart De Wever. Carles Puigdemont jest przyjacielem i zawsze będzie mile widziany. A premier Charles Michel przeciwnie, zdystansowany. Zapewniał, że rząd nie zachęcał go do wizyty w Belgii. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

pewnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psia go mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść, żeby wyczuć, kiedy wszedł i płaszcz pozostał przedostatni, i czy to mój przedostatni walc. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała teraz, że ekranowe wspomnienia Wojciecha Młynarskiego od piątku w kinach. Alicji Albrecht, reżyseria, a tytuł tego filmu to Młynarski, piosenka finałowa. No i taki to będzie dzisiaj dzień, pełen wspomnień. Odeszli od nas. A to pierwsze po dziewiątej wspomnienie, to wspomnienie wybitnej polskiej aktorki filmowej i teatralnej. Możemy ją pamiętać z ponad 100 kreacji filmowych oraz ponad 80 teatralnych. Występowała także w telewizji i w słuchowiskach Polskiego Radia. No i mieliśmy ogromny zaszczyt wręczać jej Diament Trójki kilka lat temu. To nagroda dla najważniejszych twórców polskiej kultury. Pracowała niemal do końca swojego bardzo długiego życia. 19 lutego 2017 roku w wieku 102 lat zmarła Danuta Szaflarska. A aktorkę wspomina jej przyjaciółka, z którą Danuta Szaflarska także pracowała na planie filmowym, między innymi filmu Pora umierać, Dorota Kędzierzewska. Ostatnio byłam na Starym Mieście i no skręciłam. Na Brzozową? Tak, na Brzozową, w Kamienne Schodki i zrobiło mi się strasznie smutno. Z drugiej strony ja Danusię czuję cały czas obok siebie jakoś, wydaje mi się, że jest. Teraz przypominam sobie, Danusia w Porze umierać tak pięknie mówiła fragment sonetu Szekspira. Oto już jesień i pora umierać. I przypomina mi się natychmiast historia z planu, kiedy właśnie robiliśmy scenę umierania Anieli, takiej próby umierania. I Aniela w końcu siada i mówi, umierać? Oszalałaś, ani mi się śni. I właściwie tak mi się wydawało zawsze, że tak Danusia będzie wstawać i będzie ciągle z nami. Ale też zrobiła nam wtedy dowcip pani Danuta, bo po ujęciu, gdzie leżała w szerokim planie, kamera była daleko, powiedziałam stop, Danusia leży dalej, powiedziałam głośniej stop, potem powiedziałam Danusiu, wszyscy zamarli, bo wydawało nam się, że coś się stało, no i minęło dobre 5 minut i pani Danuta nagle usiadła, zaczęła się śmiać i mówi, ale was nabrałam. Mnie się wydaje, że ciągle jest obok i że ciągle nas nabrała i wracam do tego, co mówiła, co nam dawała, ile przynosiła takiej zwykłej pogody ducha i radości, nawet w dziwnych okolicznościach zawsze znajdowała światło w ciemności, no po prostu z tym się trzeba pogodzić, że nawet najpiękniejsi ludzie odchodzą, a mimo to jednak są, jakoś tam są z nami. Ale może warto przypomnieć, że od Pory umierać, od realizacji tego filmu, jeszcze przez wiele lat bardzo intensywnie ze sobą nie tylko współpracowałyście. To był jednak czas wypełniony kontaktami. No tak, tak. My właściwie doszłyśmy po Porze umierać do wniosku, że na gruncie profesjonalnym to jest nasz koniec współpracy, że nie ma co próbować powtórzyć czegoś, że obydwie byłyśmy spełnione. Rola do Pory umierać była pisana specjalnie dla pani Danuty. Czekała na to lat 16. Popędzała mnie bardzo często i mówiła, Dorotko, jestem już bardzo stara i pośpiesz się. I zagrała w Porze umierać mając 91 lat, czyli minęło 12 lat już od tamtej pory. Spotykałyśmy się rzeczywiście dość często prywatnie i w końcu dokument o pani Danucie. No i tu się okazało, że się otwiera kompletnie inne drzwi, bo ja szczerze mówiąc nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że ktoś, kto tyle złych rzeczy w życiu przeszedł i doznał, że może być osobą tak pogodną, tak promieniującą jakby światłem i szczęśliwą. Też myślę, że i pani Danuta, mimo to, że na początku się troszkę broniła przed tym filmem, to i że dla niej było to taką spowiedzią życia. Jedno, o co prosiła, to żeby zrobić jeszcze kilka odcinków takich tematycznych, na przykład przygody wojenne pani Danuty, które są niektóre bardzo, mimo że mrożące krew w żyłach, to w sumie zabawne. Także mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy będę się mogła za to zabrać. Jak myślę o pani Danucie, to zawsze wiem, że bardzo nie lubiła łzawych sytuacji i zawsze bardzo krzyczała, jak ktoś się rozklejał, mówił, że już tam nie ma po co pracować. Pani Danuta, pamiętam, jak opowiadała, że złamała nogę i mówi: Dorotko, popatrz, no złamałam nogę, ale taki przystojny ortopeda mi ją składał. I to była cała pani Danusia. Po prostu w każdej sytuacji widziała tę dobrą stronę, mimo to, że dokładnie zdawała sobie sprawę z tego, jak jest źle, to zawsze znajdowała to, co się świeciło, to dobre i zawsze potrafiła w żart i dowcip odwrócić sytuację, która właściwie była wtedy bardziej do przeżycia. Więc jak mi źle, no to się tam zaczynam bić i mówić, że Danutka by się na mnie bardzo gniewała. Danutę Szaflarską wspominała Dorota Kędzierzawska w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. Nie ma lekko, takie słowa z filmu Inny Świat, gdzie Danuta Szaflarska wystąpiła w roli Danuty Szaflarskiej. To film oczywiście w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Mam teraz w uszach i te historie, które pani Danuta tam opowiadała, a przed oczami, jeśli mogę się takim swoim malutkim wspomnieniem podzielić z państwem, mam właśnie panią Danutę po tym wieczorze wzruszającym dla nas bardzo tutaj na Myśliwieckiej, kiedy odbierała Diament Trójki, wychodzącą już zmęczoną, wychodzącą już z radia, jednak uśmiechniętą po dziewczęcemu, trzymającą za rękę Grzegorza Jarzynę. I tak ją widzę właśnie wychodzącą z budynku Trójki przy Myśliwieckiej. Muzycznie też dzisiaj wspominamy, to będzie Tom Petty. School. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Into the Great Wide Open, Tom Petty and the Heartbreakers. No oczywiście w tym zestawie zawsze. Teraz 26 minut po 9. Gdyby Państwo mieli ochotę, wolną rękę, żeby się z nami skontaktować, to bardzo proszę, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem dzisiaj przejmujemy od Państwa maile do 12. A teraz kolejne wspomnienie pisarza. 19 sierpnia odszedł Janusz Głowacki. No już go nie ma. To jest większa szkoda, niż się wszystkim zdaje, bo był uosobieniem takiej najlepszej tradycji polskiej literatury. Kazimierz Kutz. No i przede wszystkim był wspaniałym humorystą, ironistą. On miał ten dystans do wszystkiego. Być w jego towarzystwie to była wielka frajda, bo naprawdę był bardzo zabawny. Urszula Dudziak. I punktował rewelacyjnie, ale nigdy nie był cyniczny. Miał wspaniały stosunek do życia. Janusz Zaorski. Nie chciał się poddawać emocjom. Te wszystkie rzeczy, co się o nim mówi, że tu się opalał goły, tu był taki, tu był inny, to kryło się za tym jakaś nieludzka wrażliwość. Profesor Józef Opalski. On był tak delikatny w obcowaniu z ludźmi, a też, żeby nie takich samych jakichś słodyczy nie mówić, nigdy nie było wiadomo, kiedy nagle zadraśnie. Zadraśnie, ale mądrze. Sam przedstawiał się w następujący sposób. Nazywam się Janusz Głowacki, zajmuję się pisaniem. Albo? Janusz Głowacki, jestem pisarzem. Ale był nie tylko pisarzem, także dramaturgiem, scenarzystą filmowym, felietonistą. To się zaczęło tak mniej więcej, że jak skończyłem szkołę, nie miałem pojęcia, co będę robił, więc studiowałem najpierw w szkole teatralnej. Wspominał w wywiadzie dla Instytutu Książki. Skąd mnie wyrzucono za zupełny brak zdolności i za cynizm. Potem studiowałem przez rok historię, potem polonistykę. Chodziło głównie o to, żeby do wojska nie iść. A potem pewnego dnia zacząłem coś tam pisać, jakieś takie reporterskie historie. I napisałem taki reportaż o złotej młodzieży, tak zwanej w komunizmie. I powiedziano mi, że to jest za konkretne jako reportaż, ale jakbym sfabularyzował, to by mogło iść. No to sfabularyzowałem. Potem jak zacząłem, jakie to jest proste, to fabularyzowanie, no to zacząłem pisać opowiadania. Do momentu, kiedy jakoś mi się sztuka napisała. To była taka sztuka pod tytułem Kopciuch. Ale zanim powstał Kopciuch, Głowacki napisał kilka scenariuszy filmowych. Jeszcze wolniej. Świat jest przerażający, jasny, absurdalistyczny. Do filmu Andrzeja Wajdy Polowanie na muchy. Z czego wy w ogóle żyjecie? Nie jadam kolacji, chyba że proszę. Do filmu Janusza Morgensterna Trzeba zabić tę miłość. Razem z Markiem Piwowskim stworzył Rejs. Tak pięknie w okolicznościach przyrody. Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego wyjechał na premierę swojej sztuki Kopciuch do Londynu. Tam ją wystawiono i ponieważ był stan wojenny, więc to był wielki sukces, bo wszyscy się zaczęli mną interesować nagle. A potem pomyślałem, że jak już mnie wyrwało z bloku, no to nie będę siedział w Londynie, nie będę wracał, bo mnie będą internować, natomiast pojadę do Ameryki, no bo wiadomo, Kaczor Donald, Statua Wolności, Arthur Miller, William Faulkner, jeszcze parę osób. Łatwo nie było. W jedną chwilę z takiego bardzo znanego właśnie pisarza zamieniłem się w absolutnego debiutanta i to było fascynujące, ale straszne też naprawdę, ale bardzo mi pomogło. Ja bym w Polsce nigdy Antygony w Nowym Jorku nie napisał, ani Polowania na karaluchy na przykład. Odniósł sukces. On się nigdy nie wypowiadał banalnie. Elżbieta Baniewicz, autorka biografii Janusza Głowackiego. Miał absolutny słuch na codzienność. Obnażał sztuczność, patos, szydził z godnościowego zadęcia. Za czym tęsknił? No za tym, żeby się dobrze wyspać i za oceanem czasami. Bardzo lubię ocean. Tak ponad rok temu odpowiadał portalowi Culture.pl w kwestionariuszu Fahrenheita. Co lubił jeść? Sushi, to zdecydowanie. Co pić? Zależy od pory dnia. Rano espresso potrójne, a potem jakieś alkohole mogą być. A jakich miał idoli muzycznych? Olena Leonenko i Frank Sinatra. Janusz Głowacki zmarł w sierpniu, kilka tygodni przed swoimi 79 urodzinami. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see

met on the way. To Al Jarreau, oczywiście, jeśli Państwu ten utwór telewizyjnie skojarzył, to bardzo słusznie, bo to temat przewodni serialu. W oryginale o tytule Moonlighting, a po polsku znany był ten serial jako Na wariackich papierach. Kolejne wspomnienie przed nami w dopołudnia to będzie wspomnienie człowieka, który jeśli nie kochał, to bardzo, bardzo lubił kino. Publicysta i dziennikarz kulturalny pisał o filmie i teatrze. Jeden z filarów tygodnika Polityka. O Zdzisławie Pietrasiku mówią redakcyjni koledzy. To był człowiek niebywale sympatyczny, miły, w taki zwyczajny sposób mówiąc, ale człowiek wbrew pozorom dość skryty. Profesor Wiesław Władyka. Są tacy ludzie, którzy mają taką naturalną logoreę. On taki nie był. On nawet miałem wrażenie, że się męczył z mówieniem i że to bardzo kontrolował. Na przykład unikał rozmów politycznych, unikał pewnych deklaracji takich wyraźnych, co w środowisku, zwłaszcza w piśmie typu polityka, jest czymś dość naturalnym. Wiem, że był człowiekiem bardzo religijnym, był parafianinem u siebie na Ursynowie, obchodził autentyczne święta religijne, był poważnym człowiekiem, wodzącym się, czego się nie wstydził, z głębokiej wsi i pozostający trochę w wiejskim krajobrazie. Był też, mnie się wydaje, że on był takim klasycznym polonistą. Znaczy, skończył studia polonistyczne i uprawiał zawód dziennikarski. Potem przecież bardzo dużo pisał o filmie. Niemniej ja miałem zawsze wrażenie, że to jest taki człowiek, który zaczyna i pracę dziennikarską, jak i w ogóle przeżywanie świata rozpoczyna od książek, od literatury. Bartek Chaciński. Było widać, że kulturę zna na wylot i że ona go interesuje w całości. Całościowy ogląd, całościowe spojrzenie, które było charakterystyczne dla ludzi, no i dla krytyki jeszcze lat 70., 80. i dla ludzi, którzy wtedy się wychowywali w kontakcie z kulturą, która była ogarniana, bo była mocno ograniczonym spektrum w czasach PRL-u, więc może łatwiejszym do przyswojenia w całości, jeśli ktoś miał bardzo dużo energii. To spojrzenie znika dzisiaj. Tego spojrzenia nam bardzo brakuje. Teraz już z czymś takim nie mamy do czynienia, chociaż rzeczywiście są punkty, gdzie się spotykamy jakieś. Jedna książka, dwie płyty, trzy seriale. Ale to jest po pierwsze spojrzenie zawsze jednak wybiórcze. Po drugie jest to też spojrzenie globalne, co spowodowało, że brakuje nam czegoś takiego, co Zdzisław reprezentował, czyli spojrzenie z perspektywy polskiej. Takiej precyzyjnie polskiej, naszej, patrzenie na świat, na kulturę, ale w pierwszej kolejności spoglądanie na to, jakich my tutaj mamy młodych twórców, co myśmy wyprodukowali, jeśli chodzi o takie sensy, jakieś treści, pomysły. I to wydaje mi się, że też Zdzisław zostawił w testamencie, wymyślając paszporty polityki. Czy zdarzało wam się z panem Zdzisławem spierać o teatr? No tak, wielokrotnie. Zresztą to były bardzo przyjemne spory, bo ze Zdzisławem każda rozmowa była bardzo przyjemna. A to już Aneta Kyzioł. Zdzisław napisał swego czasu tekst o wychodzeniu z teatru, taki dosyć mocno rezonujący w środowisku też takiej tej starszej inteligencji. Poza tym pamiętam taką bardzo emblematyczną scenę. Kiedyś byliśmy razem w teatrze we Wrocławiu, w Polskim, na premierze chyba Garbaczewskiego, Kronosa. I ja pierwsza wchodzę na widownię, Zdzisław wchodził zaraz za mną i słyszę, jak taka para starszych widzów, mąż mówi do żony, o patrz, idzie Pietrasik, on im wszystkim powie. Więc Zdzisław był taką, staje się, ostoją systemu wartości dla tej takiej inteligencji klasy średniej, jeszcze ukształtowanej na dawnym repertuarze, na spektaklach Dejmka. Zresztą był Zdzisław skarbnicą wiedzy. Kiedy rozmawialiśmy o spektaklach, o których ja czytałam z lat 70. czy 60., a Zdzisław był na premierach tych spektakli. Miał genialną pamięć do szczegółów. Pamiętał nawet, jak ubrane były aktorki w danych spektaklach, co było znaczące. Mieliśmy swoje ulubione zabawy, takie paraliterackie. Ja przecież nie byłem tak odczytany jak on, no niemniej trochę pamiętałem i też towarzyszyłem tej literaturze PRL-owskiej. No, rozmowy o najgorszych książkach w latach 70. A to o jakimś pisarzu, a to o jakiejś konkretnej książce. I to było bardzo wesołe, aczkolwiek trochę może złośliwe, tylko jak nazwisk nie podaję, więc niech to pozostanie na takim poziomie. Był namiętnym kibicem. Potrafił oglądać jakieś beznadziejne mecze polskiej ligi, ale pasjonował się tak chyba na podobieństwo tego, jak kiedyś mi powiedział, że on może oglądać każdy film. bo on mówi, że nie ma złych filmów. Każdy film jest dobry. Oglądał to wszystko z taką namiętnością i z taką pasją. Zdzisław Pietrasik zmarł w kwietniu, na pół roku przed 70. urodzinami. A o Zdzisława Pietrasika, jego redakcyjnych kolegów, pytał Jan Niemudek. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Ten utwór chyba należałoby już postawić na półce z evergreenami. Nothing Compares to You. Chris Cornell zaśpiewał. A teraz jeszcze jedno wspomnienie o polskiej artystce, której nazwisko znane jest na całym świecie. Opowiada historyczka sztuki, kuratorka Milada Ślizińska. Magdalena Abakanowicz. to wybitna rzeźbiarka, która właściwie kończyła studia malarskie. I przez długi czas, dobrych 10-12 lat, pracowała z tkaniną. I ta tkanina miała właściwie wymiar rzeźbiarski. Ta tkanina wypełniała całe przestrzenie i właściwie, ponieważ była to tkanina, w związku z czym była to dziedzina sztuki, która przez poważne muzea, przez poważne kolekcje była uważana za coś gorszego. Potem Abakanowicz przeszła do rzeźby. Przez takie konstrukcje z liny, z jakiegoś bardzo dużego sznura, które zawieszała na monumentalnej architekturze. No i potem rzeźby. Rzeźby, które ona robi z brązu, żelaza i rzeźby z betonu, bo ja pamiętam taką przepiękną pracę, którą ona zrobiła w takim parku rzeźby koło Wilna, która wygląda jak takie kopce, takie stogi siana, które są obrośnięte mchem w lecie, a pokryte śniegiem w zimie. Także bardzo trudno powiedzieć Magdalena Abakanowicz jednym słowem. Techniki widzę jako narzędzia, dlatego wybieram je z całkowitą swobodą, nie specjalizując się w żadnej z nich, ponieważ specjalizacja nie jest tematem, który by mnie interesował. Mówi Magdalena Abakanowicz. Nagrania archiwalne z 1990 roku. Ja raczej specjalizuję się, jeśli już używać tego słowa, które używam niechętnie, w wyrażaniu określonych wartości, których słowami określić nie można. Magdalena Abakanowicz potrafiła sobie wspaniale radzić z przestrzenią. Doskonale wchodziła w taką sytuację pracy w przestrzeni publicznej. I to poczynając od jej niezwykłej zupełnie pierwszej pracy, gdzie zrealizowała taką monumentalną realizację z brązów u słynnego kolekcjonera Goriego w Toskanii. Gori ma ogromny teren, ogromne ogrody i willę paladiańską. I do tych ogrodów zaprasza różnych artystów, którzy mówią, no to ja poproszę tę łąkę, albo ja poproszę tę górkę. I oni realizują tam swoje prace. Abakanowicz mieszkała chyba z pół roku razem z jego rodziną i w miejscowej wytwórni realizowała te swoje brązy. Ale ona pracowała na pustyni Negev i robiła wielkie kręgi z kamienia. Czy została zaproszona do Hiroshimy, gdzie zrealizowała tak takie figury siedzące o pochylonych plecach. Znowu te takie bezgłowe, te takie wydrążone, ale niezwykle mocno działające. Ponownie Magdalena Abakanowicz. Ja byłam rzeczywiście wielokrotnie zapraszana do różnych ośrodków, do różnych miast, na różne kontynenty. Tam była Japonia i Australia. Powiedzmy z takich ciekawszych miejsc, na przykład Alaska, no wiele stron tego globu, na których inaczej świeci słońce, czy inaczej kwitną kwiaty, czy inaczej ludzie się określają swoją wrażliwość, inaczej sztukę pojmują i o niej mówią. To wszystko były niezwykle cenne doświadczenia, które ja przechodziłam i które myślę, że miały także wpływ na to, co powstawało, bo to, co powstaje, jest również w jakiś sposób kontrolowane miarą tego, z czym ja się stykam. Abakanowicz doskonale również umiała mówić o swoich pracach, doskonale komentowała je i tam nie było przypadku. Ona dokładnie wiedziała, co robi i jej komentarze, one są ciągle jeszcze do odkrycia, do przeczytania i do zrozumienia. To, co było wyjątkowe, Abakanowicz mogła mieszkać wszędzie. Abakanowicz zawsze wracała do siebie, do Warszawy, na ulicę Bzową. To też jest ważne, bo artyści są nomadami. Abakanowicz była reprezentowana przez Galerię Marlborough, taka wielka, ważna, międzynarodowa galeria z siedzibą w Nowym Jorku, a jednocześnie ja mam wrażenie, że dla niej było ważne, że ona jest stąd. Ona urodziła się pod Warszawą i właściwie całe życie spędziła w Warszawie. To absolutnie jest królowe i myślę, że dobrze, że w takim dniu rozmawiamy o Abakanowicz. Magdalena Abakanowicz odeszła 20 kwietnia tego roku, a z Miladą Ślizińską rozmawiała o niej Agnieszka Obszańska. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me. of you, knowing I say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing osobowość sceny brytyjskiej Cilla Black. 7 minut pozostało do 10:00. W dopołudnia jeszcze jedno wspomnienie przed 10:00. 25 marca zmarł Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy specjalizujący się w tematyce piłkarskiej, pisarz, publicysta, felietonista i osobowość telewizyjna. Jedno dla mnie jest trochę przykre, że ja będę musiał umrzeć, żebyście wy mnie docenili. I to jest klasyczne dla Polaków. Tak, trzeba się najpierw pochlastać, trzeba się zabić, trzeba tragicznie umrzeć, trzeba się zapić, trzeba coś tego i wtedy powiecie, no nie, tak, on był świetny, on był wspaniały, on był kapitalny i tak dalej. Nauczmy się cenić, szanować, kochać za życia. Kiedy myślę i wspominam Pawła, to zawsze przychodzi mi na myśl takie słowo ambiwalentny. Łukasz Wiśniowski z portalu Łączy Nas Piłka. W poniedziałek był w stanie ci powiedzieć, że jesteś fantastyczny i masz ogromny potencjał. We wtorek stwierdzić, że tak naprawdę jesteś beztalenciem. W środę być zachwycony twoją wiedzą o literaturze, a w czwartek powiedzieć, że jesteś kompletnym dyletantem, a w piątek uświadamiałeś sobie, że tak naprawdę żadna z tych rzeczy nie jest do końca prawdą, a sam fakt, że w ogóle personalnie się do ciebie odnosi, jest jakimś wyróżnieniem. Więc muszę powiedzieć, że Paweł, kiedy ja jako stażysta przychodziłem do Orange Sport, pamiętam, dla mnie był strasznie inspirującym gościem. Moje pierwsze spotkanie z Pawłem wyglądało tak, że wszedł do redakcji Orange Sport, ja spojrzałem na niego i to spojrzenie było prawdopodobnie długie, bo on, popatrzywszy na mnie, zapytał, a co ty się tak gapisz? Jakbym ci matkę harmonią zabił. Mateusz Święcicki, dziennikarz Eleven Sports. Ale później była to niesamowita relacja człowieka, który zafascynował się mózgiem Pawła Zarzecznego, jego erydycją, niesamowitym przełożeniem swojego odczytania na życie codzienne, refleksem w studiu. Zrobiliśmy masę programów i przeżyliśmy mnóstwo fajnych chwil i zawsze miałem bardzo dużo respektu do niego, chociaż wielokrotnie mnie irytował i doprowadzał do szewskiej pasji. Paweł bardzo kochał literaturę i wszelkie takie, powiedziałbym, intelektualne uczty, czy to związane z literaturą, filmem, czy innymi dziedzinami sztuki, więc był na pewno erudytą, a takie nastały czasy, że czasy erudytów się skończyły, a rozpoczęły się czasy researcherów. Paweł nie był researcherem, Paweł był erudytą i to w sumie jest taki największy romantyzm, jaki po sobie pozostawił, bo wciąż sporo jednostek inspiruje. Paweł w ogóle zmienił moje postrzeganie sportu, dlatego że ja sobie uświadomiłem, jak dużo rzeczy trzeba przeczytać, jak dużo rzeczy trzeba oglądać. Pamiętam taki jego słynny tekst: czytaj klasyków, synu. Paweł miał swoje słabości, wszyscy dobrze je znamy, znało je środowisko, znali je ludzie, którzy z nim obcowali, ale no miał w sobie taki gen, który dziś mam wrażenie jest trochę deficytowy, taki gen szaleństwa, fantazji, wyobraźni. Był człowiekiem, który no chyba jak nikt inny potrafi wbijać kij w mrowisko. Paweł to robił właśnie dla siebie urokiem. No i muszę powiedzieć, że no cholera, brakuje go. Paweł Zarzeczny odszedł w wieku 56 lat. Do 10:00 zostawiam Państwa w towarzystwie Davida Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Many thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case. Walking the dead. Społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne.